राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 3 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। असत का खास मूल चीज ये शरीर है। शरीर को अपना मान लिया ये बहुत बड़ी भारी भूल है और ये सब आप कर सकते हो। इस भूल को मिटा सकते हो। मनुष्य मात्र में योग्यता है। मनुष्य मात्र में छोटा हो बड़ा हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो बिल्कुल अपढ़ हो उसमें भी यह योग्यता है कि भाई शरीर में नहीं हूं। क्यों? शरीर मारे पेट में पड़ा है और यहां छूट जाएगा छोड़कर चले जाओगे तो ये छूटने वाला है सदस्य रहने वाला है नहीं। तो इसको आप अपना नहीं है ऐसा मान सकते हो। जैसे आपने शरीर को अपना माना है ऐसे अपना नहीं है ये भी मान सकते हो। अपना माना ये भी होता है। जैसे अपने लड़के को जब आप विवाहित कर देते हैं तो भीन नहीं आती है उनको अपने मान देते हो जब अपने मानवीय शक्ति तो है ना हमारी है वह हमारी होगी। अब पहले हमारी नहीं थी और छोकरी कभी आप भी थी नहीं। ब्याह कराने पर अपने बहु रानी है। सास एक तरफ से तो निश्चिंत हो जाती है कि मेरा सब काम ये करेगी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ मैं अधू सब काम ये करे या मारे हम महारानी है घर की रानी। घर की रानी है मान लेते बोला हमारा आदत है वो। ये विद्या कोई नई नहीं है। ऐसे ही तो ये शरीर है ये शरीर मेरा नहीं है। देखो ममई वास हो जीव लोग भगवान ने कहा है तो आप भगवान के हो। भगवान खुद कहते हैं मेरे अंश है और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमर सुखराशि। तो आप परमात्मा के हो ये बस सीधी बात है। जो शरीर मेरा है ये है नहीं। आप तो वैसे के वैसे रहते हो और शरीर हरदम बदलता है। हरदम है जो बदलने के सिवाय कुछ है ही नहीं। तत्व इस शरीर में सिवाय बदलने के कोई तत्व नया नहीं है। सब बदलना क्षण प्रति क्षण बदलना हरदम हरदम हरदम बदलना बदलता ही जाता है। महासर्ग में बदलता नहीं है महाप्रलय में भी बदलता है। महासर्ग में तो बदलता ही है पर महाप्रलय में भी एक रूप नहीं रहता है बदलता है। महाप्रलय में हरदम बदलता है पर मनुष्य सुनते जागृत अवस्था में बदलता है परंतु आप नींद में गहरे सो जाते हो तो भी बदलता ही रहता है। कच्ची नींद पक्की नींद कहते हो नहीं तो नींद में बदलता है। हरदम बदल रहता है, चाहे स्वर्ग और महास्वर्ग और महाप्रलय और प्रलय हो कुछ हो, हर समय बदलना इसका काम है, सत्य स्वभाव है, आदत है, बदलता रहता हूं। ये बदलने का एक अर्श परमात्मा में है, हरदम बदलता बदलने का अर्श, तो शरीर तो हरदम बदलने वाला, आप कभी नहीं बदलने वाले, आप हुए के हुए ही हो परमात्मा के साथ साथ, परमात्मा बदल रहे तो आप मानो, संतान कहा राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, अकेले मैं क्यों मरू, राम मरे तो मरू, राम नहीं मरे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं क्यों मरू अकेले, राम जी तो मरे ही नहीं यार, मैं मर जाऊं, हो सकते नहीं मरूंगा, मरूंगा ही नहीं, राम जी मरे तो मरू, जो नहीं मरे मैं क्यों मरू, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला, अविनाशी रा बालका मरे न मारा जाए, न मरसा न मना जाता किसी, मरा जाता ही नहीं, अविनाशी तत्विधि ये सर्व विधन तत्व विनाशम अभ्य न कष्ट कर तुम्हारे थे, कोई ऐसे विनाश कर नहीं सकता, शरीर से नाश बिना रहता ही नहीं, नाश बिना रहता ही नहीं, इसका नाश होता ही नहीं, दोनों एक कैसे हुए, शरीर का तो एक रूप रहना संभव ही नहीं और इसे मरना संभव ही नहीं, शरीर एक रूप नहीं रहता, ये तो हरदम बदलता है, आपको दिखे ना दिखे, बेल होती है वो दिखती नहीं बदली हुई, पर दूसरे दिन देखो तो फर्क पड़ गया, पांच सात दिन नहीं देखो काफी फर्क पड़ गया, इस तरह शरीर में तो बदलता है हरदम ही, माँ के जन्म में जो ऐसे थे बताओ बैठे कैसे बदल गए, हरदम बदलते और स्वयं बदलता है ही नहीं, कभी बदलता नहीं, भगवान का तो भगवान के साथ है इसी एकता है और संसार साथ इसी एकता है, इसीलिए ये बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, है ही नहीं, अपरा परापृति अपरा प्रकृति शरीर है, भूमि आपा अंदर वायु खंग मनो बुद्धि उच्च अहंकार अपरा यम क्षिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, क्या आप ही पंच रचित हो, साक्षात भगवान ही अंश हो, अब आप सब भाइयों को बहनों को सबको याद करनी चाहिए, शरीर बदलता है और आप नहीं बदलते हो, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो, और शरीर पांच भूतों का है, क्षेत्र पाव का शरीर उपचार ज्ञान चरण तो लागी वाणी के शांत होने पर भगवान ने समझाया कि तू क्या रोती है, ये पंच है श्रोतन तो ये आगे सोवा है, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोवा, जीव नित्य है तो जीव सबका नित्य है, सबका नित्य और शरीर शरीर सबका अनित्य है, एक कहीं बता दो कोई अनित नहीं हुआ शरीर, हजार लाख आंख करोड़ों अरब शरीरों में कोई एक शरीर बता सकते हो आप, सब नाशवान है खरभंगुर है एकदम, और आप सदा परमात्मा के स्वरूप हो, नित्य हो, निरंतर रहने वाले हो, कभी बदलने वाले हो ही नहीं, तो आप मरते हो ही नहीं कभी, नित्य निरंतर हरदम रहने वाले आपको, निश्चित बात है आपके सत्संग से आप बात तो साथ में सबने ले जा रही है, प्रत्युष वृत्ति एकदम एकदम ठीक, शरीर सब बदलने वाला और हम नहीं बदलने वाले, शरीर छूट जाए शरीर उम्र खबर छोड़ छोड़ जाए, आपकी उम्र खबर खत्म होती ही नहीं कभी, ईश्वर जीव अविनाशी उम्र नहीं होती खत्म है, और शरीर उम्र उम्र मारकंडेय है लोम सृष्टि है उसको भी शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला नहीं है, कितना ही लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो जाओ भले वैसे ही तो जाएगा। संतो पदात है जासी रे जासी यो तो न जासी, राम भजे सुख पासी यो तो न जासी। माया में रह जाय वासना जगर दे अधरासी, पड़ा देहला घेरा गाला सकस मार ले जासी यो तो न जासी। जासी रे जासी यो तो जासी जासी यो तो रही कुछ करी रह सकी हो नहीं कैसे रहेगा। मार करने ऋषि जाओ तो मुना चिर जी भी उनका शरीर उनका भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी उम्र बहुत बड़ी उम्र ब्रह्मा जी जाओ तो एक रोजना क्या भद्र रहेगा रोज नहीं मरे और सही हो जाए। शरीर तो भाई जासी तो इन बात को समझ लो कि शरीर हमारा नहीं है। हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं और शरीर हमारे काम का नहीं। शरीर सामग्री सब संसार की है। देखो भाई आपको मैंने समझाई बात बताई कि कामना त्यागनी हमें कठिन मालूम देती थी बस होता है जो हम कामना दे कामना तो है ही नहीं। कामना त्याग किया कामना है ही नहीं। कामना कैसे हो संसार की कामना संसार की है। संसार को शरीर संसार की सेवा में लगा दो कामना नहीं काम करती हुई। कामना त्याग क्या कठिन है। कामना हमारी हो तो हमारी है ही नहीं कामना क्या कठिन है। वो समझे ही नहीं आए दिन सीधी सीधी शादी बात है क्या जो अंजान है आएंगे नहीं। ममता कठिन लगे ममता ज्यादा कठिन लगे ममता कहीं की बात है। ममता लगे थारे छोरी है तो छोरी में ममता है वह ब्याह कर दे बाद में बस ममता रहे बस चिंता रहे। ब्याह हो पहले जितनी छोरी की चिंता होती है आप लोगों के भाई वही कल्याण दान करना है किसको करे कैसा करे। जब ब्याह हो जाता है अच्छा घर बार मिल जाता है राजी हो जाता है बस राजी हो गया भाई आपने घरे चले गए भाई आप गिरे चले गए खुशी होती है नहीं। तो ममता त्यागना आता है ना आपको साधु हो जाता है ममता त्याग देता है गोद जला जाता है त्याग देता है तो आता है आप विद्य तो है आप याद ही नहीं। अब आपको मन ही नहीं है तो बच्चा कौन काम करे अपना नहीं शरीर शरीर अपना नहीं शरीर अपना रहेगा ही नहीं रहने वाला ही नहीं है रह सकता ही नहीं है। किसी ताकत इतना बैठा से हम शरीर और लगेंगे किसी ताकत तो बताओ तो हमारी ताकत है हम शरीर को बनाए रखेंगे नहीं रख सकते कोई नहीं रख सकता कोई नहीं रख सकता सब छोड़ना पड़ेगा। अरे बदलता है मार्ग मन में कैसे थे आज कैसे हो प्रत्यक्ष बदलता है बदलता ही नहीं यार आप वही हो मैं मार्ग मन ऐसा करता था ऐसा करता था वही मैं हूं वही मैं हूं आप दूसरा नहीं वही कर रहे वही मैं हूं। अब शरीर वो नहीं है इस वास्ते आप और हो शरीर और है शरीर मार ले स्वीरा पंचरसित अधम शरीर पंचरसित है ये पंचों की धर्मशाला है। पंचों की धर्मशाला होती है कि व्यक्ति होती है पंचों की धर्मशाला है। कृति जल पावक गगन समीरा पंचरसित अधम शरीर पंचों की धर्मशाला है। पंचवारी आपकी नहीं है और पंचों की है पंचरसित अधम धर्म शरीर सबका पंच रहता है सब ये सब एक धातु है एक धातु पंचों से अधिक शरीर उपदा ज्ञान सर्वतम लागे पतो ठीक है जीव नहीं तो तुम कहीं देख लोगा जीव तो नित्य है या शरीर नित्य है शरीर तो छूटेगा ही ये तो मरेगा ही जन मलियो जन मरण फल से मोतड़ी नगरो से रूटे मातड़ी नगरो से रूटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे जन्म लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे जन्म लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे जन्म लियो जन मरण नगारो सिर फूटे रे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे लाख उपाय करो मन की कला बिना भजन नहीं अरे जम राजा रो आयो रे झूल रो जमरा प्राण पलक में छूट रे प्राण पलक में रे हिचकी हाल हसीड़ो लागे नाड़ियां कड़ा तड़ टूट रे हिचकी हाल हसीड़ो अरे नाड़ियां कड़ा तड़ टूट रे जन्म लियो जन मरण पड़सी मोतड़ी नगारो सिर जन्म लियो जन्म अरे भाई बंधु कुटुंब कबीलो भाई बंधु राम जी रूठा सब रूठे रे राम जी आ भाई बंधु कुटुंब कबीलो भाई ओ राम जी रूठा सब रूठे रे राम जी रूठे एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथी में तन कूट रे एक पलक में प्रलय घाल रथी मतन कूत रे जन्म लियो जन मरण पड़ मोतड़ी नगारो सिर कूत रे जन्म लियो जीवड़ान ले जमरा जब चाले जीवड़ान ले जमरा हाँ क्रोध कर कर कूट रे क्रोध कर गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूट रे गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूट रे जन्म लियो जन मरण पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूट रे जन्म जीवड़ान जमड़ा नरक में डारे जीवड़ान अरे कीड़ा कागला चूंटे रे कीड़ा भुगत लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूट रे भुगत लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूट जन्म लियो जन मरण पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूट रे जन्म हरी चतुराया में धूल पड़ेली हरी चतुराया में अरे कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे अरे थारी चतुराया में धूल पड़ेली हरी अरे कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे ए कर्मारोहीन की चढ़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे कर्मारोहीन की चढ़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे ओ जन्म लियो जन मरण ओ मोतड़ी नगारो सिर कूट रे जन्म ओ राम सुमिर ले सुकरित कर ले राम सुमिर ले सुकरित अरे मोह बंधन तब टूटे रे मोह कहत कबीर सुख चावर जीव तू राम नाम धन लूटे रे कहत कबीर सुख चावर जीव ओ राम नाम धन लूटे जन्म लियो जन मरण पड़ ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म सब आदिवारे यहाँ बितार है कि सबने ज्ञान है इन बातों आदर नहीं करते आप ध्यान नहीं देते उसके पीछे आप पिंड देते हो पानी देते हो श्राद्ध करते हो बरसी करते हो और ब्राह्मण दान करते हो औरों को देते हो वही मेरे कल्याण हो जावे बिल्कुल शरीर से अलग आत्मा को आप मानते हो मानते हुए आप ध्यान नहीं देते अब ध्यान दो तो अब क्या अर्थ है जब मानते तो हो ही मानते हो वह बहते ठीक भीतर में धारण कर दो क्या अर्थ है आज ही ये धारण करो मान दिया ठीक बात है शरीर अलग है आत्मा अलग है जैसे मकान से आदमी अलग होता है तो अलग ही रहता है अलग ही होता है भीतर में रहता हुआ भी अलग ही है ऐसे ही रहता हुआ भी शरीर से अलग है सच्ची बात है शरीर तो प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है उम्र नाश हो रही है बहुत नजीक आ रही है प्रत्यक्ष बात है एकदम चौड़े की बात है चौड़े एकदम इनमें कठिन मानते हो पर जानते हो पूरा पूरा जानते हुए ठीक मान लो तो क्या दे पूरा मान दिया स्वीकार करते हो बात है एकदम सच्ची बात है एकदम ठीक बात है तो भगवान ने बोला था शरीर में बैठे हुए भी हम सब शरीर शरीर से अलग सब सब एक ही कायदा है इसमें दो कायदा है ही नहीं साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे माई हो चाहे भाई हो कोई हो शरीर नया नया रहा है कायदा नया नया नहीं है कायदा नया नया नहीं है एक ही बात एक ही कायदा एक कानून एक कानून अलग तो बताओ आप, बताओ अलग बताओ, अलग ही नहीं। आप नित्य निरंतर रहने वाले हो और शरीर नित्य ही मरने वाला है, नित्य नित्य मरता है, नित्य मरता ही है। जितना दिन आप जी गए उतना मर गए। जन्म थे उस समय में आप बड़े थे, अब बड़े हो गए कहते हो, बड़े नहीं हो छोटे हो गए। जितना वर्ष आ गया उतना वर्ष तो मर गया, वो तो मर गए। अब बाकी कितना रहेगा पता नहीं है, पर इतना दिन तो मर गए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठीक बात है। तो शरीर अब अलग है, हम अलग है, सीधी सीधी बात है, सरसों बात है, एकदम सीधी बात, एकदम पक्की बात, सच्ची बात, सरल बात, सबके अनुभव की बात। आप एक बार ध्यान दे देते, केवल यही कमी है, ध्यान नहीं देते यही कमी है, और सब ठीक है, और सब ठीक हो रहा। इस वास्ते भाई शरीर अपना नहीं है, जैसे जगह है, सत्संग है, कोई व्यक्ति की नहीं है, कोई व्यक्ति मालिक इसका नहीं है, जो इसका शरीर का भी आप मालिक नहीं हो, छूटेगा ही। कोई बात देगा, कोई गाड़ी भाग देगा, कोई गाड़ देगा, कोई इंसान, ये छूटेगा सब, सबका ही एकदम छूटेगा। इस बार जो शरीर दूजा है, आप दूजे हो, आप नित्य हो, आप परमात्मा के अंश हो। ये शरीर खिजल पावक गंध समीरा पंच रचती है, ये परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा का साहब हो आप, स्वयं परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी हो आप, ये विनाशी है। असर सदै सदी पटक पक्की बात है, एकदम सीधी सीधी पक्की बात। विश्वास है, मस्त रहो आप, हमारे आनंद में मौज होगी। आपद मर जाए आपकी बहुत मर जाए, सीधी सारी बात है, एकदम सीधी सगड़े अनुभव, सब अनुभव की बात है। बोलो इसमें नवान पर नहीं है क्या? आप लोगों बताओ किसका अनुभव नहीं है? सीधी बात है, सही दारे वर्ष करते हो, श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, उसको मानते हो आप, सही वो नहीं है आप बात मानते हो, एकदम सीधी बात है। तो शरीर सब मरने वाला, सब जितना शरीर सब मरने वाला, कोई रहने वाला नहीं है, ये तो मरने वाला है, एकदम ठीक बात, सीधी बात। आप अलग हो, शरीर अलग है, आपने विचार नहीं किया, इधर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया है, इतनी बात है, ख्याल ख्याल नहीं किया है, ख्याल करो तो साफ साफ दिखे एकदम, एकदम सच्चा दिखे एकदम। शरीर से प्रधान गया, यहाँ सत्संग करने वाले कितने आदमी थे, आज सब नए नए दिख रहे, मेरे को दिख रहे तो मैं नए नए देखता हूँ, पुराना आदमी नहीं है, मेरी जितनी अवस्था वाला आदमी बहुत कम थी है, नया नया नया नया नया सब नया नया नया आदमी नया भगवान आजकल, अरे इतनी उम्र देवे कौन महाराज जी भगवान? अरे भगवान तो देने वाले तैयार बैठा है, अपने आप को भी देने वाले तैयार है, भगवान तो खुद अपने आप को भी देने तैयार बैठा, कोई लेने वाला नहीं है, भगवान को तो लेने वाला नहीं है, देने वाले तैयार है, अपने आप को दे दे, अपना परतंत्र कर दे। भगवान भगवान भगत के वश में होते आए, भगवान भगत के वश में होते आए, पहले से सदा से भगवान को बहुत प्यारा लगता है, जीव मनुष्य बहुत प्यार लगे, भगवान है मनुष्य का पक्षपात है, भगवान के समूह हम स्वरूप होते ये भजन तो मन भगते मई थे तेसु सब उनमें मैं हूँ मेरे मेरे हुए वो मेरे है, भगवान ने पक्षपात है, मनुष्य का पक्ष रखता है भगवान, दूसरे जीव मनुष्य का पक्ष रखे, ऐसा अपना है भगवान हमारा है, तेरे को शरीर मानो है, ऐसे में कौन कुटुंब मारा धन मारा रहेगा नहीं आपके पास में, राम जी छोड़ेगा नहीं आपको, राम जी तो छोड़ेगा नहीं और ये आपके पास में रहेगा नहीं, भगवान छोड़ेंगे नहीं, सदा आपके साथ में सर्वस्व हम सन्निविष्ट हो सबके विराजमान। छोटे बड़े पढ़े लिखे अमर मूर्ख से भगवान बरोबर है, मनुष्य तो तरह तरह का है पर एक ही तरह के सबके भीतर सदा परिवार सदा परिवार ऐसे ही जो सब मरने वाला है, सही तो सदा मरने वाला है, भगवान कभी मरने वाला नहीं, सची झूठी सीधी सी बात है, सही तो हरदम मरता ही रहता है, हरदम मरता रहता है, हरदम हरदम हरदम मरता रहता है, जितनी उम्र आएगी उतना मर गए हैं, आप चाहे राजी हो चाहे नाराज हो सच्ची बात है, जितने दिन आप आए हो जन्म हुए हो इतना दिन मर गए मर गए मर गए, परेश करो कोई छोटी झूठी बात तो है नहीं, सच्ची बात है, मानो अपने मत मान सा रीश करो अपनी मर्जी है, मर तो गए शब्द बुरो लागे बुरे सच्ची बात है एकदम, जितना वर्ष आ गया उतना बुरे, अब कब पूरा हो जाएगा पता नहीं, तो पता है जी मर गए बहुत मर गए मर गए, हमारे सत्संग में आते थे शेर जी के सामने कहां आदमी बहुत कम आदमी बहुत बहुत कम रही ज्यादा गुजरात चले, तो सबसे सही हमारी अपने चलेंगे बारी आए आप और हमारे एक ही रस्ते एक ही रस्ते कोई फर्क नहीं है, साधु बोल से ब्राह्मण बोल से माई बोल रहे भाई वो कोई हो ना बात है, इस वास्तव राम जी ने याद करो क्या कबीर जीव चाहे जीव लो तो राम नाम लूटे लू, अगर जीवन कल्याण चाहे तो नाम भगवान का नाम लूट, सीधी सादी बात है, सब भाइयों बहनों आज पक्की बात मान लेने आज तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, आप बात भी समझो, शरीर संसार का संसार के लिए है, आपकी कामना छूट जाएगी आनंद होगा मस्त हो जाओगे, मरो नहीं है धन रुपया अपना नहीं है, अपने पास चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं चीज आज आज ध्यान हो गया, आज शंका तो पूछो पूछो शंका पूछो इसमें शंका हो तो पूछो, बहन बैठा हुआ है कि ये बात अंतकरण की शुद्धि बिना ठहरती नहीं, इसका निवारण करो, एक बहन बैठा हुआ है बहन छोड़ दो अंतकरण शुद्धि, सत्संग आया आप कौन वास्ते हो बहन मिटने वास्ते आयो पर्यटक में बहन मिटा हो कहो कहाँ मिटाओ कहाँ जाओ मिटाओ, वो बहन है जिसको आप सुनो तो सही अंतःकरण शुद्ध होया बिना यह बात ठहरे को नहीं, बिल्कुल गलती बात है बिल्कुल गलती, अंतःकरण शुद्ध हो कदूस हो बिल्कुल बात है, मैं शुद्ध हो जी बात ही बोली शुद्ध बोलो शुद्ध हो सो सच्ची बात है, सच्ची बात एक समान है सबके सबके, ये बैम मतलब को भी बदना का शुद्ध होगा तब समझ में आएगी ना, तो अभी आज आज समझ आज ये भी अभी समझ में आएगी, अरे जानते हो ना आप श्राद्ध करते हो तर्पण करते हो पिंड देते हो पानी देते हो बरसी करते हो ये करते हो नहीं, तो अपमान तो आप मानते हो, आप ध्यान नहीं दिया ऐसी बात है, ये बात तो शुद्धि क्या बात है, एक कुत्ते है कि आप बात समझ में आवे शरीर अलग है, खुद अलग है, दिखे भी है, पण के गाय की तरह बस को भर ले वहां। गाय जो आंखें मीच से बस को भर ले, नहीं भर ले तो गाय तो समझे कौन थे, तो समझो। अरे पशु की तरह थे वो, एक पशु पशु तो हम विशेषता है, पशु समझे कौन तारा थे, बेसमझ नहीं हो, मेरी समझ से आप बेसमझ नहीं हो, आप समझ नहीं सको ऐसी बात नहीं है, सीधी पक्की बात है। तो शरीर तो हरदम बदले, हरदम है मुझ आई हे आग बदला साफ आई, शरीर बदले ना, बूढ़े हो गया, मेरे मिजाज होता है बहता है जोर से और मन मोटर बाबा, ये तो कोई मोटर मार कहीं और चलो ना और पारो मोड़े हो, पारो मुंह सो गए आगे पारे ऊपर सबरे ऊपर पानी फिर और पानी भर रहे पानी भर रहे, ये तो सब खाडो है जे पानी भरियो साफ स्वच्छ निर्मल पानी मिलियो है पारो में, अब देखे देख मैं में देखियो है पारो में घूमते थे ही बहुत दूर ऊंचू से पारो में गये हो, उठे झरना आये हो झरना में गये हो सब चीज देख रहे पानी आवे पास बिजड़ो पानी पानी तरह तरह पानी आ रहे हो बस या तो सब देख रहा है, तो बात अपने को छपे छिपे नहीं है, सब जानते हैं आप, मैं जितना फिर होता हूँ फिर नहीं होते पहाड़ों में, पहाड़ का पहाड़ ऊपर से उतरा अंतर हो रहा टपके पानी सब तरह पहाड़ अबार अबार वर्षा बिना बिना वर्षा तरह अंतर, अरे इतने खाडो पड़ो जो हमारा ऐसा पानी साफ स्वच्छ बढ़िया खाली कर तो बढ़िया बढ़िया साफ स्वच्छ निर्मल बिल्कुल, जो गंगा जी में हो जाए ऐसा नहीं है, गंगा जी में साफ चल जाए ऐसा साफ ये थोड़ा बढ़िया किस तरह हुए कण की और पता नहीं तो बढ़िया चीज है, दस लाके पी लो चलते हो जीव जंतु नहीं साफ स्वच्छ दिन भर जा सुखाड़ो बढ़िया लोटो भर में बनी हुई मैं देख रहा है पास में एक बड़े नीचे मेरे से भर है देख रहा है, ये सब बातें देख हो रही है सच्ची बातें है, ऐसे सड़ा जीव है जीव न मरे, सब शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर तो मर गये हो फिर बरसी करते हो पानी देते हो पिंड देते हो, पिंड किसको देते हो पानी किसको देते हो, ये पितृतीर्थ है ये भगवान है गंगा तीर्थ है ये भगवान ना है ये भगवान है दर्द नहीं देने नहीं देने पिता मेरे पिता नहीं देने वो पितृतीर्थ पिता तो पानी देव अग्नि तो जीता मानना मानना तो ये सही रहेगा नहीं सही न्यारे है आप न्यारे हो, अरे ध्यान नहीं दिया तो विचार नहीं किया, केवल विचार नहीं किया इतनी बात है, विचार को तो सीधी सीधी बात है एकदम सीधी सरल बात है एकदम सबरी बात ऐसी है, तो बस भगवान भजन में रात दिन लग जाओ भाई न्याल हो जाओगे न्याल हो जाओगे, थिएटर बड़े बड़े शहरों में रहने वाला छोड़कर हटाया जंगल में रुई में भवन में बैठा चौकी तेरे राजी खुशी जगह आया है क्यों आया बताओ, ये बात समझ नहीं ले आए हो अभी नहीं मन को मान सो कौन सा दिन आशी और किसक आपको शरीर से आप अलग हो ये बात जानने के लिए कौन सा अवसर मिलेगा बताओ, यही अवसर मिला है साफ साफ। अपने पुस्तक पढ़ी है, पोटरी पुस्तक आया है, मैंने पढ़ा है, रात ही पढ़ा है, था देखा मेरा देख पुस्तक लिखे साहब। शनिवार सब खास जड़ता के साथ में संबंध जोड़ा है वे सकल सबसे प्रथम है शरीर की ममता। साहब लिखो शरीर की ममता बारो शरीर बार ममता है, मेरा पढ़ो अपना है नहीं, अपना नहीं है माना है ममता, शरीर ममता करी है मोह है। ऐसी सारी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। शरीर तो मरने वाला है, वो तो हरदम मर रहे हो है, हरदम निरंतर मर रहा है। अगर आत्मा है जो भी है, क्यों नहीं हुआ राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है। और राम जी का अंश उसमें ही मरता है, वो मरता नहीं, कभी नहीं मरता परमात्मा का अंश। सब सब सब छोटे बड़े इस वास्ते भगवान याद करो, भजन करो। ये कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। भगवान ने भजन रो मौको मिलो, सत्संग रो मौको मिलो, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि ऐसा हरदम मौको नहीं मिलेगा। अभी काम कर लो तो ठीक बात है, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलेगा। अरे भी अच्छे सज्जना मौको क्यों हो तो 5-7 दिन करोगे, समझाया भाई हाँ 5-7 करना, पता हाँ करोगे हाँ करोगे। मोटर फिर आएगी, मोटर आएगी कल लाने वास्ते, मोटर आएगी बोलो क्या बोलो, क्यों इस बात को समझने के लिए और क्यों आया बताओ, और मतलब क्या है। शरीर हम नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है शरीर, संपत्ति जो कुछ है सब दूसरों के लिए है। रक्षा आप करो, खर्च आप करो, ये तो आपके ऊपर, और आपके लिए नहीं है। आप तो जिनसे शरीर से सत्संग करके सत आप कर सको, जीता रह सको, इतना कपड़ा रोटी खा लो, आप खा लो काम करो, नहीं तुम करो कैसे मर जाओगे। इस वास्ते उतना होता और ज्यादा आपका नहीं है। सबकी बात है एकदम सच्ची बात। आज मैं पोते अनुपढ़ हो रहा अनुपत्री पोते पढ़ पढ़ो एक पर अगर पढ़े सब सब शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर से अलग हमारे शरीर अलग है अलग है। सबसे ममता चाहिए, ममता शरीर के साथ ममता है, ये जड़ता का संबंध आपने जोड़ रखा है। शरीर ममता का अलग है, वो शरीर की ममता नहीं। कहने में क्या गाड़ी गया रेल में रेल और मारी रेल आई मारी गाड़ी गाड़ी आई है नहीं हमारा, अपना है तो ना बुखार मत आने दो, ठीक रख लो। आप शरीर को अपना मानते हो, क्या शरीर को मन से पढ़ा सकते हो, ये रख सकते हो, बुखार नहीं आने दोगे, ये मान दोगे नहीं, क्या मरने का शौक है इतना बताओ, मरने का शौक है बताओ, मरने का शौक है ही नहीं तो क्यों मर देते हो। मर मत, मर नहीं जाएंगे सर, हमारा शरीर है चला गया आपकी, आपके टनका ही चले गए मिजाज गई चले गए, तो फिर अपना है ही नहीं। दो बात है, आपको चाहे तो इन पर काम चला लो तो मना कर लो, अपना बना लो, नहीं तो मनो छोड़ दो, अपना मनो छोड़ना बड़ो सीधी सरल बात, अपना है ही कौन अनु जाओ दे दो, कपड़ा दे दो, स्नान करो। घोड़ा होता है घोड़े गोरख है, चारा दे दिया पानी दे दिया रक्षा कर ली, बस यू काम करो भर देती, अपने मतलब नहीं है बताओ क्या करोगे आप। सही में रख लोगे, मन के मुताबिक बढ़ा दोगे, रख सकोगे तो अपना नहीं है। आप बात जैसे करो, केवल तो बात बताओ जो थे, जैसा पूछो बातें बताऊंगा। मेरे को बात जितने याद है तो कहूंगा सीते हूँ, पूछो बोले परीक्षा ले लो, परीक्षा करो। क्यों दो पाओ मौज है आराम से। यहाँ कोई ना अमीर देख कर मन डाले तो मैं भी कमावा, यहाँ जो शरीर न त्याग का आत्मा राम हो चुका बना का दर्शन होना से उत्साह बढ़ है। बहिया की विधि कहीं लग है, वो आदमी शरीर को त्याग करके शरीर की ममता त्याग कर और परमात्मा में रमन करन लागा, बन का थोड़ा बहुत दर्शन हो जावे तो मारे भी उत्साह बढ़ है। क्या सब है अब, क्या सब है कि जैसे किसी को धनी देखने से मन में आती है कमाने की, ऐसे ही कोई जो आत्माराम हो गया है जगह ने प्राप्ति होगी है फिर दर्शन हो जाए तो मारो उत्साह बढ़े। तो उत्साह बढ़े होना होगा ऐसा ना होगा कैसे, बात तो बोलो तो मैं बता दू, अब दर्शन से होता हूँ सबके सब है। दर्शन करो थे दर्शन करो, मैं कहूँ ना कोई संदेह नहीं है एकदम। ये मैं दर्शन नहीं कराऊ थे मानो से हो जाए, अब थे नहीं मानो तो क्या करे, दर्शन करते करते मनुष्य कर दो भगवान कर दो। यहाँ बड़ नीचे की बात है, मेरे सामने एक भाई ने कहा क्या जी को कि आपके ऊपर हमारी विश्वास है, आप सास बोलते हो, आप भगवान बता दो। फिर जी कहते मानोगे नहीं, मानो तो बहुत तो बहुत नहीं, आप कह दो मान लेंगे, आप कह दो ये भगवान है मान लेंगे, सच्ची बात है। हाँ अरे बड़ी सी बात है, क्या हो जाओ सूर्य भगवान है तो मैं देख रहा हूँ। अरे भगवान दुनिया भगवान के सूर्य भगवान, तीन पांच देवता जैसे मैं शंकर शक्ति गणेश एक सूर्य एक विष्णु, पांच देवता पांच साक्षात परमात्मा है। ऐसे जो मैं कहूं खुद भगवान है या तो मानो को नहीं, क्या करना क्या करना बताओ, पर उपाय हमारे घर कौन थारे करने है, उपाय थारे करने है यो थे मानो जो वो है, अब थे नहीं मानो तो क्या करा। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम पक्की बात, ममता अपनी है, ममता छोड़ना करना आता है आपको, अपनी कन्या है उसमें ममता है नहीं, मेरी पुत्री है मेरी प्यारी प्यारी पुत्री है मानते हो आप, जब ब्याह कर देते हो अब भाई वह बहू पूछे पिताजी आप जाओ जा, तीर्थ यात्रा में माँ भी जाओ साथ चालू भाई खर्चों में लगा दे, मैं तेरे ससुर को पूछेंगे तुम्हारी बेटी है तुम्हारी, ससुर को पूछेंगे क्यों बेटी तुम्हारी है, वही बेटी है हमारी, अरे हजारों आदमी बाप कह सकते हमारी पुत्री है हमारी पुत्री है, देते हो गहरा देते हो कपड़ा देते हो भोजन देते हो, पुत्री है ऊपर हाथ रखते हो प्यार करते हो अपनी बेटी मानते हो, पर स्वतंत्र नहीं है जो अपने और शरीर ने करो देव देव रखो, अपना नहीं है अपना नहीं, अपना रख लोगे अब तो दो बात है, चाहे तो अपना रख लो चाहे अपना मत मानो, चाहे अपना मानो अपना मान रहे अपना रख लो, मन मत दो बीमार मत बने लो, तो मेरे हाथ की बात नहीं तो छोड़ो आगे आप छोड़ो, सीधी सीधी बात सबके समझ में जैसी बात एकदम सच्ची बात। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संपत्ति आपकी सब संसार के लिए है, अपने लिए मानते हो, आप अपने पास रखो, रक्षा करो, वृद्धि करो, कमाओ, अच्छे तरह रखो, दुनिया को तो दो, उचित अवश्य खर्च कर दो, कर्जा मत न करो, कर्जा न करो, कहीं खर्च कम करो, आप इमरजेंसी वजू करो, मन है तो आपके साथ आया होगा, सदा रहोगे क्या, संपत्ति को रख लोगे, शरीर को रख लोगे, किसी के पास से बात नहीं है, है किसी के पास बोलो, प्रत्यक्ष बात है, एकदम स्वर्ण सच्ची बात है, भगवान जी है, भगवान जी है, एकदम सच्ची बात है, कोई भाई बोल, कोई बहन हो, कोई तो सीधी सीधी बात है, शरीर अपना नहीं है, शरीर छूटेगा, पर पक्की बात छूटेगा, पक्की नहीं छोड़ोगे, रख लोगे अपने पास, तो फिर अपना है ही नहीं, भगवान का है, अब आपको कोई बताओ ऐसा बताओ कैसे भाई, थमे से कोई बतावे बता देगा, सगला बताओ सगला, सब आदमी तैयार है हिम्मत, कौन न थे बताओ, इस वास्ते अपना है नहीं भगवान का है, अब भाई समय थोड़ा रहेगा है, मैं शरीर नहीं हूँ, इस भाव में हमेशा रहना, ये भजन है क्या? हाँ भजन, बिल्कुल बिल्कुल भजन है, शरीर में हूँ ही नहीं, भजन की ऐसी ही बात है, मैं वृक्ष नहीं हूँ, क्यों भजन है क्या? मैं वृक्ष नहीं हूँ, भजन है, सीधी सीधी बात है, मेरे मन में आवेगा थोड़ी देर कीर्तन करो, भगवान नाम लो, कीर्तन करो, मस्त होकर सब एक से थोड़ा समय थोड़ा रहा है, करो 15-20 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज को नहीं, ऐसा मौको कटे मिले